الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لنكسبتنا نبي ينقي أتمندو تموندي نبي ينقي نخصو سكان لنينسين وجنرو كمناغتي تنغتي روسيكو hijriya miladiya october ngaso ngatampilendo siko october ngaso tamunde nyane sine wujuno fili tampile adubane ogirindana no kumbe agati aga suratul fatiha agara ganaga afasarne agada arrahmanir rahim maliki yawmiddin agada kenko agati yawmiddin kewreni yawmid jaza kenya gan tugan denko tanga ul hisaber krosinde banam biswiga tugana ti gollenga agana khairin golli khairin yana kane gana bonen golli bonen yana kane kembere kanundi denga yalli talla gati wama adraka ma yawmiddin thumma ma adraka ma yawmiddin yawma la tamliku nafsin li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah kembere sir suga de annan qawanta annam mo gonge mun dike kota kane kembere len kitar sungati wal hadithu ado dallengan kebe nanti yawmi din keni lahara kota nyai hadise ngano ngan anhu nam bugo annabi nyimme makha sallallahu alayhi wa sallam allah ganti kan do kise nyakamati al kayyisu sir gotte haqilante man ken yemme nyaayi daana nafsahu agadi yonkin khaya alla dangani nandunge wa amila akusa golnya dunadi lima hubega ba'da al-mauti hubega kallem palla wurani laakhara ko ta khwari gollen chunya laakhara dangan nam nguro dunayi nan ne ko dunayi wal aajizu korinte kebe gallam punta nan korinta suy man kenne yemme nyai atba nafsuhu agadi yonkin chukandido hawa ha yonki kelungu nyai sirewo sirangana wore haragana yonkin chahante nyagana nya lampa tari nyagana agana wadri yonkin lungunga ayan in korinta suy kasirebe ganani haragana nyi yonki sahayo guganta ma khara golli alla danga golli katla khara kenyani sere gotenga watamanna husanati alallahi alla kamai alamaniya natenga kundunga tanan to gonate ne kundunga natay garanto anta golle de barni keni korinte nyande ke allam punta suya ke hadise kundu awa digame nyana dinanti asanadu ke allam punte nyane hadise ke sanadunga alampunte al-sheikh al-usaymi hafidhahu allahu ati fa isnaduhu da'ifun awrani hadise ke be sheikh ingararti ati mu ati aya ke be agararti wa ayu surati al-infitar aya ke be gadangai wa ma adraka ma yawmiddin ila akhiri ati kenga mughniyatun 'anil hadith kengo bakabaka ke hadith maghalladhi awradahu al-musannif wa huwa 'inda at-tirmidhi wa ibn majah min hadith ash-shaddad ibn aws hadith ke tirmidhi da bagandi aro ibn majah nambugu shaddad ibn aws maga nangira nabi nyimanga sallallahu alayhi wa sallam agati الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله يو كيكوندو حديث كيبي اغرا كوكوندو اتيفا اسناده ضعيف اسناد كلام بونتين كي حديث تا ديسانتي هرغنا نيا ما نانشيرغان والكيس سر حقرانتي سر غوتي man ken yemme nyay dana nafsa wagari yon kin khaya Allah danga nandunga dangan wa amila kusa golnya duna no kondi lima fubega ba'dil mawti kallim palle kenya lakhara agulli lakhara dangani wala faren ga sabati asar hunga nanti khanya awa lakhara remu nye khama khanya duna remu awa lenkini golle nyay kumbaneni tuwa adonya lakhara kotanike wala ajizu kurinte lampunte mani atba'a nafsahu kenni yemme be gadi yonkin sukandiro hawa ha yonki kelungu nyai ake ho ho galinga da ngana dabar ho haramunte ba ho halale ba galinga da tan dabar kenga kenni sere korinte nyande kellantai gollin huwe akalle palle ken gollunga ran tanyana watamanna ala allah aqsa awana tene allah kamma kundun kundunga ta ina khairin kita ina jamun kita nanyi ni kha agara wadro yonkin lungu nyai angadu ken kota nyen yo agano ko nganti watamanna ala allah al amani yere inati antakitene kitabu kunno ko nga al musnada nanti al amani kenta hadise ke nokon hadise ke be anfamu shaddad hadise ke bawni ita tuinteni indal mutaakhirin ko al imam an nawawi arsulu gari halle nanti kunyanda tuinteni nanti kunya diga menke yo awa hadise ke demo an tadi ba hadise ke me lampun tenyen a asana dunga lampun tenyani yo kenyani Abu Bakar bun Abi Maryam kenyana sanadu ke no nga akem padi se nga ba'ifun alampun tenyen kemira tandanga iyyaka na'budu anke ngalla wona mbane yabata keta iyyaka na'budu sheikhim pay kenya ko nganda ati ay la na'budu ghayraka on tanke ngalla tanambata de kende wona mbane yabata on Allah bane batta on ta Allah tanam batta ahdun keni lahidu nyaayi kannu nyaayi bayna al-abdi kumen na khanga wa bayna rabbi hira kaman na kumen ni kaman na lahidu nyaayi hay kede bawna anti iyyaka na'budu Allah on bane ya batta anyanda kon ha kembere ki hay lahidu nyaandu Allah na khanna maga fufu subato kama nya Allah lahidu keni mani nanti Allah ya'buda ando famu Allah ya'budu illa Allah nan tantaho subatta gantanya Allah subhanahu wa ta'ala yo kenya ni serna magani angatini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa nanyini anna illatal li Allah tanambatu anna illatal li wal jahindu sahandu lemme muru Allah tananga wal iyadu billah na'am iyyaka na'budu anken Allah onanya batta wa iyyaka anken Allah bane de nasta'inu ona de mande murnu ambane ay yo kenyani ay la na'budu ghayraka unta anta nambatta ke digame kunu ahdun keni lahidu tahunde ay bainal abdi komen nakhanga wa bain rabbihi ara kaman nakhanga komendi ikaman naga ikaman tun kala naga lahidu nyay kede Allah ya'buda illa iyyahu nanti inta fufu subatta gamanya Allah bana kotte kembere wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu koni moko ke hayde iyyaka yake khote nyande iyyaka makati iyyaka na newondi na yawu ke newondi maka kende barde makati iyyaka agana nyanga Allah bana batta awa ana koina nanti ko men pata jin tan nakata Allah subhanahu wa ta'ala yi ana famu na koy khad nanti ko men nga karinti Allah e bakka fufu suya ana dundara ko nka yonto no bakka ko men nga na yo kenya ni sirna magani anken nani anta ga Allah mbaten kanne ma anga ko to swanga kharna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu onan ken Allah bana batta onan de mande mur nan ken Allah bana yi anga ille ne daga nanga awa fota na batta khati anga yonki lungum batta anga wallaro khirsi batiyanga anga wallaro qabra batiyunga anga wallaro manjar sankano batiyunga gijan katanunga kortendenga shaytan batiyunga lada burunga anga wallaro kunga an katan nan labane batta kembre kebega koni na awure ani amma gollitay aha wa iyyaka nasta'inu anke ngallabana una ide murnam bane awure ne ke wana ide murnu Allah subhanahu wa ta'ala bane yo kenyani ati ahdun keni lahidun nyai khanwayi bayna al-'abdi kumen khanga wa bayna rabbih akaman khanga kumen di kaman nagallahi dunyai kay alla yasta'ina nantin tadde mandi murini bi ahdin tiyambane ya siwahu alla tanaganken yo kenyani lahidun nyai kuhilli sun kenyin anti on alla wona mbane batta kenda anta alla tanambatta Allah wana de mande murnam bana wana yide murnam bana kembere magara ga yide mur hotanay agaranta dangal na re mur ho yalla ga yaranta de ma danga kediga me am pagada agarande na ana famu yonki sa mur hoyi agaranta dangani anna kediga me garanti yo kenyani anna maga yide mur wanna maga baten bare ho ho suya aganta nya Allah subhanahu wa ta'ala naam kenyani Allah ti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Naam Allah subhanahu wa ta'ala on qawa bana batta on maga fotana batu on qawa de man nemur naye on maga ho de man nemur hotana suya. Yo kenyani agara kokundu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu kenna ko nan tike khir khir tan Allah subhanahu wa ta'ala bana kotiya dangan. Yo rawon na sigino ngani una fatadum filla ati sheikhuna rahimahullah ta'ala ati wal hadithu aru hadithan anhu bakan nabiyyi ma sallallahu alayhi wa sallam hadithake tuwanun ta'lam puntayn asnadul lam puntayn al kayyisu sir hakrante sir gotte man ken yemmenye dana nafsa wa gadiyun kin khaya maridu khaya allah danga aga dunge wa amila ga gollinya lima hondangani ba'da al-mawt ga kallem palle kenyaga ne ko laakhara dangan wal 'ajizu korinte man ken yemme nyai atba' nafsuhu kebega yonkin sukandido hawa ha yonki kellingunga watamanna wanatina 'alallahi alla kama al-amaniya natayunga wanatina alla kama natayunga al-amani itikeni suru lagarin tondiga menyaga tuinte nga bakima yo kempalle hadise ke menanti watamanna 'alallahi asigino nyaye yo angana wadi mako be annat nanti kem mo kan iyyaka na'budu onan ken ngalla bane ya batta ay awreniya la na'budu ghayraka on tantana mbatta ahdun ken lahidu nyai khannu nyani bayna al-'abdi kuman khanga wa bayna rabbih yarkum kaman khanga kaje gan Allah Allah ya'budu nanti tafufu subata illa iyyahu kan tanya ken ngalla bane wa iyyaka nasta'inu aru allanke ngalla bana una ide mur anyai ahdun ken lahidu nyai bayna al-'abdi kuman khawa bayna rabbih alika man khanga alla yasta'ina nantin tade mande murru bi ahdin tiyam bana yagar tofwe bedanga siwahu alla tanagan ken yo kenya ne una sigere wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam